Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 października, jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Bezrobocie nadal spada. We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 6,8%, podaje GUS. Można składać już wnioski o deputaty węglowe. Zainteresowanie jest duże, informuje Polska Grupa Górnicza. Na Sycylii rozpoczyna się szczyt OBWE poświęcony migracji. Polskę reprezentuje szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Bezrobocie jeszcze niższe. Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,8% w porównaniu z 7% w sierpniu, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Bez pracy było w ubiegłym miesiącu 1 117 000 osób. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że opublikowane informacje są lepsze od oczekiwań. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%. Ekonomistka zwraca uwagę, że na rynku pracy są jeszcze rezerwy. Jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, to stopa bezrobocia powinna nam spadać szybciej, bo jednak ponad 1 000 000 osób cały czas jest do zagospodarowania. I to, że ta stopa bezrobocia zaczęła spadać już wolniej, wynika z tego, że duża część tych bezrobotnych to są osoby, którym tak naprawdę może nie do końca zależy na tym, żeby pracę znaleźć, albo są też ze swoimi kwalifikacjami nieprzystosowani do tych właśnie potrzeb rynku pracy. Najwięcej osób bez pracy jest w województwach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Najmniejsze bezrobocie zanotowano w województwach mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Przed gdańskim sądem ruszył proces Dariusza Michalczewskiego. Były pięściarz jest oskarżony o naruszenie nietykalności cielesnej swojej żony. Chodzi o zdarzenie sprzed roku. Dariusz Michalczewski został wtedy zatrzymany po awanturze domowej i usłyszał dwa zarzuty. Dziś zeznawali świadkowie, także z rodziny oskarżonego. Sąd wyłączył jednak jawność procesu. Były pięściarz sprawy nie chciał komentować. Co zarzucono oskarżonemu, wyjaśnił jego obrońca, mecenas Jacek Orchowicz. To, że pan Dariusz Michalczewski użył słów, które mogłyby kogo znieważyć, no i że rzekomo swoją żonę uderzył kiedyś. Byłemu bokserowi grozi rok więzienia. Pożar w kopalni Murcki Staszic w Katowicach to tak zwany pożar endogeniczny. Pojawił się wczoraj w jednej ze ścian na poziomie 900 metrów. W zagrożonym rejonie znajdowało się 9 pracowników. Wszyscy zostali ewakuowani. Niebezpieczna sytuacja wydarzyła się także w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Nad ranem doszło tam do zapalenia się metanu w przodku. Załoga została wycofana. Wnioski o deputaty węglowe można już składać. Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla weszła właśnie w życie. Działa 37 punktów, gdzie zainteresowani mogą uzyskać informacje, mówi rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. W tych miejscach można na miejscu wypełnić wniosek, złożyć deklarację i załatwić wszystkie niezbędne formalności do tego, aby ubiegać się o rekompensatę. Część z tych punktów będzie czynna do godziny 14, część będzie czynna przez wszystkie dni w tygodniu do godziny 20. Zainteresowanie deputatami jest bardzo duże, dodaje rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Mieliśmy dzisiaj rano potężne zainteresowanie. Kilka tysięcy osób już z naszej strony internetowej pobrało wnioski do wypełnienia. Uprawnieni mają 21 dni na złożenie wniosku. Jeszcze w tym roku rekompensaty w wysokości 10 tysięcy złotych mają trafić do ponad 235 tysięcy emerytów. W sumie rząd wyda na świadczenie ponad 2 miliardy złotych. Informacje są na stronach internetowych spółek węglowych. Szczyt śródziemnomorski OBWE rusza w Palermo na Sycylii. Jest poświęcony migracji i bezpieczeństwu. Gospodarz szczytu, szef włoskiej dyplomacji Angelino Alfano, otwierając obrady, mówił, że w małym basenie Morza Śródziemnego rozgrywają się wydarzenia o skali globalnej. Od ich dynamiki zależy w dużej części bezpieczeństwo i pomyślność całego świata. W szczycie biorą udział szefowie dyplomacji i przedstawiciele 57 państw członkowskich, a także krajów północnej Afryki. Minister Waszczykowski powiedział Polskiemu Radiu. My chcemy zamanifestować, iż różnego rodzaju jednostronne opinie o Polsce, iż Polska jest niezainteresowana problemami europejskimi, a szczególnie niezainteresowana wyzwaniami, które płyną z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, te oceny są niesprawiedliwe. Minister Waszczykowski spotka się dziś z reprezentantem Izraela, profesorem Arnonem Mantwerem, ekspertem do spraw imigracji i integracji. Z Palermo Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Za oceanem zacięta walka o nową siedzibę Amazona. Prawie 250 miast z Ameryki Północnej chce mieć u siebie giganta w handlu internetowym. Firma poinformowała o rekordowym zainteresowaniu jej przyszłą siedzibą.

Kto po zaczku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień. Temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany, akrobacją zaś chodzenie po podłodze. I nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk zaśpiewał nam coś o cyrku. Mamy dla Państwa kolejne zaproszenia dzisiaj na uroczystą galę rozdania Mateuszy Trójki. Jutro, godzina 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeżeli ktoś chciałby się znaleźć w tym wyjątkowym dla nas momencie u nas w studiu, naszym magicznym studiu, to proszę dzwonić 22 i 7 trójek, a w studiu tutaj tym naszym drugim magicznym i tym, o którym mówi się, że wyjątkowo słodko się zrobiło w ostatnich 30 sekundach, jest już Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. A nóż widelec. Jak pięknie było słychać ten twój uśmiech, jak zaczęłaś mówić. A ja zdradzę państwu, dlaczego Natalia się tak uśmiecha. Może ty sama chcesz zdradzić, dlaczego się tak uśmiechasz. Ja mogę zdradzać. Proszę państwa, wydarzyło się. Katarzyna Pruchnicka przyniosła talerzyk. Na talerzyku są takie trzy kawałeczki, które wyglądają na słodkości. I ja podejrzewam, że one w sztuce trzech nie wyjdą ze studia, prawda? No, z taką intencją je tu przyniosłam. Ich było więcej, muszę ci jeszcze powiedzieć, ale po drodze spotkałam kilka osób. Mhm. To są takie pralinki, ale o nich za chwilę, bo ja bym chciała dzisiaj o takim jedzeniu, które nam poprawia humor. Ono określa się mianem comfort food, ale to tak generalnie. No i to jest takie jedzenie, które w taką pogodę, jaka jest teraz, może nas uratować i myślę przez parę jeszcze miesięcy będzie nas ratować. To są takie dania, które niekoniecznie są dietetyczne, niekoniecznie są przesadnie zdrowe, ale przede wszystkim są niezwykle smaczne, aromatyczne i poprawiające humor. No i każdy ma inny pomysł na takie danie. I ja tu muszę odesłać państwa do naszej strony internetowej, no bo tam kilka takich dań na pewno się znajdzie. I tak na przykład Maja Sobczak mówiła kiedyś o swoich ulubionych smakach z dzieciństwa i dla niej comfort food to naleśniki, które robiła babcia. Ona opowiadała, że te naleśniki są takie nie jak francuskie smażone na suchej patelni, tylko takie właśnie troszkę ociekające tłuszczem z taką chrupiącą, złotą końcówką. No i to są właśnie jej smaki z dzieciństwa. Moja babcia robiła racuchy z jabłkami, takie drożdżowe racuchy, które były bardzo pachnące, posypane. Widzisz, od razu się milej robi, prawda? Od razu jakby słońce zaczynało wychodzić. No więc takie racuchy drożdżowe mojej babci to jest moje comfort food. Makarony wszelkiego rodzaju. Dobra pizza też, która przywodzi na myśl różne włoskie, słoneczne dni. No i tu każdy może sobie dopowiedzieć takie swoje ulubione danie poprawiające humor. A Beata Sokołowska, autorka książek o alkalicznej diecie, którą przywołałaś na początku audycji, mówiła o czymś, co jest jednocześnie słodkie, czekoladowe, a przy okazji zdrowe. To brownie z pieczonych batatów i po to brownie też odsyłam państwa na stronę Anusz Widelec, bo tam jest o nim powiedziane więcej, a ono poza tym, że jest przepyszne, to jest do tego jeszcze zdrowe, bo nie ma tam ani grama cukru i myślę sobie, że warto przypomnieć je teraz. No a ja tu przyniosłam właśnie zdrowe i czekoladowe. Proszę bardzo, teraz możesz spróbować. One cię trochę zakleją, tak, no, więc ja będę gadać. Ja się bardzo chętnie zakleję, to uwaga, to zaklejam się, dziękuję. O jaka ja jestem zaklejona. No i to tak, to Natalia jest zaklejona, to ja jeszcze powiem o jednej rzeczy, która też może być comfort food. Może nie są super zdrowe, bo są z cukrem, ale są robione w domu i dlatego są na pewno zdrowsze niż te kupowane w sklepach. A poza tym związane są z książką, która niewątpliwie poprawia humor. To książka Alain Ducasse. Alain Ducasse to jest wybitny, najwybitniejszy współcześnie szef kuchni, Francuz. Kłodzkiej. Mikołajek i słodkie przekąski. No, Mikołajek nam poprawia humor swoimi przygodami, no a do tego jeszcze na przykład właśnie kocie oczka z marmoladą. To takie ciasteczka, które jako podwieczorek mikołajkowy opracował sam Alain Ducasse. Ja z Alainem Ducassem nie udało mi się z nim porozmawiać, ale udało mi się porozmawiać z Dawidem Balaną, to uczeń samego Alaina Ducasse, i opowie nam właśnie o kocich oczkach. Składników tutaj znajdziemy raptem sześć składników. Masło, mąka, skrobia ziemniaczana. Mieszamy z cukrem pudrem i z jajkami. No jest troszeczkę zabawy, musimy wyciąć dwa różne rozmiary, rozwałkować na dwie różne grubości, żeby się zrobiło takie małe wgłębienie. W środku musimy wyciąć jedno ciasteczko, które ma dziurkę, i położyć na drugim, której tej dziurki nie ma, żeby po prostu jak urośnie, lekko wypełnić tą marmoladą. Naszą ulubioną marmoladą z racji sezonu pigwa by była super. No więc tu się połączyła Francja z Polską. Pigwy jest teraz pod dostatkiem, proszę z niej korzystać. To ja tylko jeszcze przytoczę dokładny przepis, gramaturę tych ciasteczek. 120 gramów masła, 20 gramów mąki, 15 gramów skrobi ziemniaczanej, 80 gramów cukru pudru i tylko pół jajka. No i dobra marmolada pigwowa, tak jak polecał Dawid Balana. No to jak? Jeszcze jedna trufelka. Na pokuszenie pani redaktor dzisiaj tutaj przyszła. No dobrze, a powiedz mi, jak one smakują? Czym opisz ten smak, to ja potem powiem, na przykład, nie, inaczej, zadam ci pytanie, co tam wysmakowałaś w tych takich czekoladkach, nie czekoladkach? Wysmakowałam urlop, wysmakowałam tak mniej więcej przełom września i października, że trochę liście lecą, ale jest bardzo sympatycznie, i wiórki kokosowe. Bardzo dobrze, to ja teraz powiem państwu, jak te wszystkie cudowne wrażenia zrobić już tak praktycznie. Potrzebne nam są daktyle namoczone w ciepłej wodzie, zmiksowane, i tu tak naprawdę powstaje nam coś, co też jest smakołykiem samym w sobie, bo powstaje taki daktylowy karmel. To naprawdę robi się takie bardzo delikatne, taka robi się bardzo delikatna masa i to smakuje karmelowo naprawdę, no ale idźmy dalej. Do tego karmelu daktylowego dodajemy mielone migdały, orzechy, jakiekolwiek mamy w domu i jakiekolwiek chcemy tak naprawdę. Robimy z tych orzechów taką mąkę. No bardzo dobrze się w młynku do kawy je przysposobi do tego właśnie. Ulubione przyprawy, cynamon, kardamon, goździki. Z goździkami proszę uważać, bo one mogą zdominować smak. Goździki są bardzo intensywne. No ja też w tym młynku zmieniłam wiórki kokosowe i tu je właśnie czujesz. Tak? Już się bałam, że źle czułam, ale jestem spokojna, dziękuję. Dodajemy jeszcze kakao, żeby było czekoladowo, lepimy małe kulki, tak kulamy, potem wrzucamy do kakao, obtaczamy, no i gotowy, można przynieść dla Natalii do studia. O, to zawsze, Natalii do studia można wszystko przynosić, a jak słodkie, to tym bardziej. Katarzyna Pruchnicka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Teraz w Lidlu wszystkie kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w dwa razy lepszych cenach, czyli dwa w cenie jednego. Weź dwa takie same kosmetyki i zapłać jak za jeden. Maszynki jednorazowe Gillette Blue 3, aż dwa opakowania za 12,99. Oraz dwa płyny do pukania jamy ustnej Dentalux, jedynie 4,99. Kupuj kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej i do golenia w Lidlu i oszczędzaj, bo to dwa w cenie jednego. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wasting time with you, so fine.

No ale u mnie dziś trochę poważniej będzie niż tylko o czekoladkach i o tym, co zwykle. Ponieważ jakiś czas temu w sieci, właściwie tydzień temu mniej więcej, pojawiło się takie hasło, hashtag MeToo, ja też. Niewinne z pozoru, ale już historie, jakie za nim stoją, niosą w sobie dużo większy ciężar gatunkowy, podejrzewam. A pewnie nie byłoby sprawy, gdyby w Hollywood na światło dzienne nie wyszły trzymane od lat w ukryciu, na to wygląda, oskarżenia pod adresem jednej z najbardziej wpływowych osób w branży filmowej, czyli Harvey Weinsteina. W ślad za jedną z aktorek, która w sieci opublikowała kilka swoich historii związanych ze swoimi perypetiami w branży filmowej, jak się zdobywa rolę w Hollywood, i opatrzyła to hashtagiem MeToo, poszły tysiące kobiet na całym świecie. Obserwowałem to także na swojej tablicy w największym portalu społecznościowym, no i obserwowała także Paulina Reiter z Wysokich Obcasów. Nie liczyłam oczywiście, ale mogę powiedzieć, że chyba 80% mojej ściany tego dnia, czy przez te dni, dotyczyło akcji MeToo. To coś rzucało w oczy dla mnie, bo poruszające to po pierwsze te wyznania, a po drugie milczenie mężczyzn, którzy jakby tego dnia znikli w ogóle z tej rzeczywistości wirtualnej. Chyba zaskoczeni, może to milczenie oznaczało jakieś takie osłupienie, zawstydzenie, takie, które się pojawia przy tym, gdy uświadamiamy sobie coś naprawdę wstydliwego i przykrego. A to ja muszę od razu tutaj dodać, że na mojej z kolei tablicy pojawiły się wpisy także kolegów z takim hashtagiem. I kiedy pytali znajomi, ale o co ci chodzi, dlaczego wrzucasz taki hashtag, no i okazywało się, że także koledzy mają pochowane gdzieś różne historie dotyczące wprost molestowania bardzo często, więc to nastąpiło jakieś otwarcie naprawdę szuflad z tajemnicami u wielu osób. No tak, to rzeczywiście skala tego jest niesamowita, bo pierwsza fala była taka, że opowiadały o tym kobiety, o tym codziennym seksizmie, o molestowaniu, o gwałtach, o przekroczeniu. Potem rzeczywiście przyłączyli się mężczyźni, którzy mówili, mnie też to spotkało bardzo często, zresztą zaznaczmy, ze strony mężczyzn. To znaczy, to nie było takie odwetowe, bo kobiety też przekraczają tę granicę. Potem przyszła fala takich bardzo odważnych, fajnych, empatycznych głosów od mężczyzn. Być może ja również zawiniłem, chciałem za to przeprosić. Być może i mi się zdarzyło zachować się niedobrze. No i na koniec przyszła ta okropna już fala, która zazwyczaj przychodzi ostatnia, ośmieszania, lekceważenia i mówienia, że jest to lans na fejsie, że te kobiety prawdopodobnie nie były molestowane, bo przecież są brzydkie. No i jakieś takie... Chciałyby chyba, tak? Chciałyby być molestowane. No to zawsze niestety po prostu znajdują się i tacy, którzy w ten sposób chcą zaistnieć i wyrazić swoje opinie, których naprawdę nie chciałybyśmy słyszeć. Był taki argument z tej grupy, tak go nazwę. To znaczy, że co, że już niedługo nie będzie w ogóle można, mężczyzna nie będzie mógł podejść do kobiety, która mu się podoba i powiedzieć, podobasz mi się, bo od razu będzie oskarżony o seksizm, o molestowanie, o jakiś atak, napaść? No bardzo dużo takich głosów rzeczywiście się pojawiło, tak niby żartobliwie, że nie będzie można koleżanki podrywać na imprezie. Wydaje mi się, że można uspokoić tych wszystkich mężczyzn, że oczywiście kobiety lubią być adorowane i podrywane, natomiast już wsadzanie swojego oślizgłego jęzora czy łapanie koleżanki za biust lub tyłek nie jest mile widziane i naprawdę nie jest aż tak trudno tę granicę sobie wyobrazić czy zrozumieć. No tak, ale to jest jeden aspekt, a drugim jest to, że po raz kolejny obserwujemy siłę działania sieci. Internet, media społecznościowe są zwykle oskarżane o to, że dają nam pozór kontaktu z innymi ludźmi, a tak naprawdę pogłębiają nasze osamotnienie. A jednak wiele osób, ruchów politycznych, społecznych, znalazło właśnie w mediach społecznościowych świetne narzędzie do zacieśniania więzi. I to zarówno na prawicy, jak i na lewicy. No rzeczywiście chyba to jest takie narzędzie też do budowania jakiejś wspólnoty i poczucia przynależenia, a wszyscy jednak chcemy przynależeć, więc ta tęsknota po prostu jest uniwersalna, niezależnie od światopoglądu. Ja myślę, że w ogóle teraz najsilniejsze ruchy, które mają miejsce, to są te ruchy oddolne. To znaczy to, co znamy w Polsce z czarnego protestu, czyli ten sprzeciw kobiet, który właściwie też wyrósł przecież właśnie z akcji społecznościowej. Też wyrósł z Facebooka, Twittera, Instagrama. I teraz mamy ogólnoświatową rewolucję kobiet, która też wyrasta jakby z indywidualnego doświadczenia, czyli że no, może po prostu zmalało zaufanie do jakichś takich tych wielkich narracji tego, że ktoś nam będzie mówił, jak mamy żyć, bo no, po prostu jesteśmy wszyscy tym trochę może zmęczeni i nie, no właśnie straciliśmy to zaufanie. Natomiast mamy zaufanie do naszych przyjaciółek, do osób, które są blisko nas. Czy jest jakaś forma kontynuacji akcji Me Too, ja też, którą chciałabyś widzieć? No to już się dzieje, to znaczy z przyjemnością jakby obserwuję to, że ta akcja nie ma tylko takiego wymiaru osobistego, tylko rzeczywiście przekłada się najpierw na zmiany światopoglądu, a potem również na zmiany praw, czyli we Francji już debatowane jest to, żeby weszło prawo przeciwko molestowaniu, to znaczy żeby uwzględnić to jakby w kodeksie, że jest to przestępstwo, które można zgłaszać. W Polsce nadal tego też nie możemy robić. Też byłoby fajnie, gdyby u nas rozpoczęła się na ten temat debata i żeby do takiego prawa doprowadzić. W Szwecji wiem, że zostało zwolnionych dwóch znanych dziennikarzy, którzy gwałcili i molestowali kobiety, więc to ma jakiś taki niesamowicie praktyczny wymiar i konkretny i mam nadzieję, że naprawdę napędzi stracha zwyrodnialcom, którzy będą się po prostu bali już te ręce wyciągać czy czynić te uwagi, których naprawdę sobie nie życzymy i że ten świat, w którym niektóre osoby uważają, że inni ludzie do nich należą i mogą nimi rządzić i robić z nimi co chcą, naprawdę odchodzi do lamusa. Tak mówi Paulina Reiter z Wysokich Obcasów, a ja myślę sobie, że w całej sprawie chodzi przede wszystkim o empatię i rozmowę, no bo w ostatnich dniach rozmawiając z bliskimi, mówiąc o tej akcji, za każdym razem nie zdążyłem nawet dokończyć zdania, a te osoby same zaczynały opowiadać takie swoje historie, bo każdy je ma, jak się okazuje. I można rozmawiać nie tylko w mediach społecznościowych, ale też poza nimi. Rozmawiać i słuchać tego, co inni ludzie mają do powiedzenia. Ja tylko jeszcze dopowiem, że dziś wieczorem u Kasi Pruchnickiej w godzinie wychowawczej także szersza rozmowa na ten temat. Po godzinie 23. Jan Niebudek wróci za tydzień o tej porze. Dziękuję. Wracam, dziękuję. She's got petty Davis eyes.

stawia pierwsze samodzielne kroki. Wałęsa się jak nędzarz po ulicach miasta na drugiej półkuli, zagubiony w języku, w klimacie, obyczajach i kodach dalekiego południa. Pisze: wchodzę w Argentynę, tracę dawne opory, przeistaczam się w cygana. Gdy skończą się dolary i sytuacja przestaje być już tak poetyczna, skarży się prezesowej Nowińskiej, że poselstwo nie chce się nim zająć. W związku z czym grozi, że ostentacyjnie ustawi przed wejściem do budynku skrzyneczkę do czyszczenia butów i zostanie czyści butem. Pomoc z poselstwa jednak przychodzi. Niechętna z pewnością po skandalu w Teatro del Pueblo, w wysokości około 100 dolarów miesięcznie. Są ślady, że wsparcie finansowe zaczyna się pod koniec roku 1940. Gdy drugi poszukiwacz wyzwolenia w rodzinie, ulubiony kuzyn i powiernik Gucio Kotkowski, zjawia się w Buenos Aires, zastaje kuzyna Witolda w marnym pokoju bez grosza przy duszy, ale za to w dobrym nastroju. Gdy tramwaj ze zgrzytem przejeżdżał pod jego oknem, twierdził: widzisz, to ten Rolls-Royce, o którym ci mówiłem. Oprowadził mnie po swoim pokoju, jakby to był pałac. Nie stracił poczucia humoru. Trwała między nami dawna zażyłość. Bawiliśmy się byle czym, jak dzieci. Gustaw przywozi wiadomości o rodzinie. Wszyscy przeżyli bombardowania wrześniowe, a także różne plotki dotyczące władz polskich, które najpierw uprawiały wielką propagandę, jak to Polska nie odda ani guzika, a potem uciekły za granicę, wywożąc złoto z banków. Opowiada mu również, kto przeżył, komu udało się uciec. Nie wiadomo jednak, co Gustaw Kotkowski robi w Argentynie. Mówi, że wpada tu po drodze do Wenezueli, choć Argentyna i Wenezuela znajdują się na dwóch przeciwległych krańcach Ameryki Południowej. Stamtąd ma udać się do Chile, co też nie należy do kategorii po drodze. Być może Kotkowski pracuje dla wywiadu polskiego, dwójki, a może jak Krystyna Skarbek dla wywiadu brytyjskiego, czy też amerykańskiego. Witold nazywa Gustawa poetą życia. Swoją obecnością kuzyn pomaga mu psychicznie, a pracą agenta finansowo. W Buenos Aires w roku 1944 panuje psychoza szpiegostwa. Kotkowski już od 1943 jest mocno inwigilowany, co hamuje jego działalność ze względu na ostrożność. Mimo to spośród kilku agentów zwerbowanych na początku jest jedynym, który zostaje aktywny do końca. Inni okazują się karierowiczami albo wymawiają nadmiarem obowiązków. Polska ambasada konkurencyjnie zbiera wiadomości wywiadowcze, ale jest jej łatwiej, bo ma legalną przykrywkę swojej działalności, a posady jej funkcjonariuszy opłacane są przez polski rząd z Anglii. Kotkowski oprócz współpracy z Brytyjczykami, nazywa się ich Tomaszewskimi, pracuje czasami także dla Stanisławskich, Amerykanów. W przeciwieństwie do Polaków, Amerykanie wyceniają go lepiej i nawet proponują podwyżkę. Płacą 400 pesos plus 300 pesos na wydatki. Mimo kilkakrotnych zerwań, polski wywiad nadal pożąda Kotkowskiego, co samemu zainteresowanemu zapewnia dodatkowy dochód. Gombrowicz całymi dniami i nocami wałęsa się po mieście. Na ulicy mówią mu joven, młody, bo psychiczne odmłodzenie przekłada się na fizyczne. Najbardziej nocną ulicą Buenos Aires jest właśnie Avenida Corrientes, przy której mieści się El Palomar, pełna kin i teatrów, samochodów i tramwajów. Tutaj Gombrowicz odkrywa w sobie naturalność łatwego zawierania znajomości. Nie dojada. Kilkakrotnie jest okradziony, coraz nędzniej odziany. Na początku nosi jeszcze kapelusz, jak przystało na dżentelmena, ale palto ma zawsze brudne, potargane, z pelerynką, do kostek, żeby było cieplej. W lokalnej kafejce spada jak z nieba Włodzimierz Taworski, dziennikarz codziennego, niezależnego Kuriera Polskiego. Lata wojenne przeżywa w samotności, bez wieści o bliskich, których nie zobaczy, bo umrze w 1945 roku. Wysłuchawszy historii Gombrowicza, Taworski przygarnia go. Mówi: ja też mam teraz wspólników kapitalistów, wynajęliśmy willę pod Buenos Aires, w Moron. żeby uruchomić warsztat włókienniczy, może pan tam mieszkać. Dowcipny Taworski uzna za zaszczyt dla siebie gościć człowieka, co jak łabędź pośród gęsi, i zabierze go do dzielnicy oddalonej jak Flores i jak ona urokliwej. Leżące ponad 20 kilometrów na wschód od Buenos Aires, Morón jest miejscem spotkania pampy i przedmieścia. Pięciopokojowa pusta willa, gdzie Taworski śpi na łóżku, a Gombrowicz na gazetach na podłodze, jest odwiedzana przez często pijanych gości, którzy w nocy okradają ją ze wszystkiego. Około 3 nad ranem budzą mnie szelesty i widzę dwóch drabów wykręcających lampki i korki elektryczności. To wspólnicy Taworskiego, którzy nie mogąc się na nim zemścić ani wyrzucić go z willi, nachodzili nas w nocy, by wyrządzić mu wszystkie możliwe świństwa. Morón przekształci się w mitologii Gombrowicza także w synonim wolności. Rano wypija na słońcu litr mleka, zakąszając chlebem. Poza tym na dietę składa się kukurydza z wędzonką gotowane przez Taworskiego, a w lokalnej pizzerii dostaje sandwicha za 20 centów z poczwórnej grubości szynką od zaprzyjaźnionego kelnera. Gra w bilard i szachy. Dla zabicia czasu Taworski uczy go hiszpańskiego. Po kilku miesiącach powraca jednak do centrum stolicy. Mapa jego śladów w labiryncie Buenos Aires zagęszcza się. Nigdy nie był i tylko jeszcze raz w życiu będzie tak mobilny, ale to dopiero za jakieś 20 lat. Z całego okresu wojennego Gombrowicza brak śladów, żeby pisał po polsku. Próbował wprawdzie dogadać się z prasą polonijną, ale po dwóch nieodnalezionych felietonach i wywiadzie z Gustawem współpraca się zerwała, gdy ktoś go oczernił. Do salonów, to znaczy na niedzielną herbatkę u Victorii Ocampo w willi w San Isidro pod Buenos Aires, Gombrowicz nigdy nie zostanie zaproszony. Jak tłumaczy, nie spieszył się, by stawać na reunionach, a przecież przychylność Victorii Ocampo mogłaby odmienić jego sytuację. W 1942 roku Ocampo ma 52 lata i od 10 lat zarządza wpływowym pismem literackim Sur, które dzięki jej koneksjom w europejskim i amerykańskim świecie artystycznym angażuje do współpracy twórców takich jak José Ortega y Gasset, Pierre Dru La Rochelle, Jules Supervielle, Rabindranath Tagore. Mimo wieku Ocampo zachowuje urodę i wciąż jest postrzegana jako kobieta uwodzicielska, pantera argentyńskiej pampy. W tym czasie opiekuje się Francuzem Rogerem Caillois, którego przywiozła ze sobą jako 26-latka w lipcu 1939 roku na serię wykładów i który przezimowuje wojnę w Argentynie. Najpierw jako jej kochanek. Nie jest pierwszym, któremu funduje pobyt w Buenos Aires. Gdy po latach powstanie w Argentynie legenda, że Gombrowicz został odrzucony przez lokalny Parnas, będzie się sam bronił, mówiąc: z własnej woli nie chciałem utrzymywać bliskich stosunków z Parnasem, ponieważ środowiska literackie pod każdą szerokością geograficzną składają się z istot ambitnych, drażliwych, pochłoniętych własną wielkością, skłonnych do obrazy z powodu najmniejszego głupstwa. Mimo niedopasowania do argentyńskiego środowiska, nazwisko Gombrowicza w końcu pojawi się w La Nación. Będzie to już wiosna roku 1944. Autor trzech artykułów, które zajmują duże szpalty demokratycznego dziennika, mieszka wtedy w Morón, u Taworskiego. Nazwisko anonimowego dotąd dla bywalców pizzerii i salonu szachowego Polaka na stronach głównej gazety wzbudza powszechny szacunek. 4 sierpnia 1944 roku kończy 40 lat, a dzień przed urodzinami w lokalnej prasie polskiej pojawiły się wiadomości. Ludność Warszawy walczy. Warszawa płonie. Gombrowicz przez cały czas pilnie śledzi wydarzenia wojenne. Po latach pamięta prawie bezbłędnie daty dzienne kolejnych bitew i punktów zwrotnych. Pewnego dnia dyskutuje na ulicy z Gustawem na temat przystąpienia Japonii do wojny.